किसी की आंख देर में खुली और यह ख्याल हुआ कि अभी रात जाती है। इस गुमान पर सिकरी खाली, फिर मालूम हुआ कि सुबह हो जाने के बाद सिकरी खाई थी तो रोज़ा नहीं हुआ, मसलन नींद खुली और यह ख्याल हुआ कि घड़ी देखी तो उसको यह ख्याल हुआ कि सुबह सादिक 4:30 बजे होती है, हालांकि सुबह सादिक उस वक्त हो रही हो 4:15 पे और 4:20 हुए थे, तो उसको ये ख्याल हुआ कि अभी 10 मिनट बाकी हैं, उसने खाना खा लिया। बाद में मालूम हुआ कि 4:15 पर वक्त ख़त्म हो गया और मैंने 20 मिनट पर खाए सुबह सादिक होने के बाद, तो उसका क्या हुक्म है वो बयान कर रहा है। जी, कज़ा रोज़ा रखे, रोज़ा नहीं हुआ उसका। जी, और कफारा वाजिब नहीं, लेकिन फिर भी कुछ खाए खाए पिए नहीं, पिए नहीं। हाँ, बाद में खाने पीने की इजाज़त नहीं है कि जब रोज़ा नहीं हुआ तो खाते पीते रहो पूरा दिन, पूरे दिन रोज़ेदारों की तरह रहे, ना खाए ना पिए, और बाद में कज़ा भी करे। जी, रोज़ादारों की तरह रहे, इसी तरह अगर सूरज डूबने के गुमान से रोज़ा खोल लिया फिर सूरज निकल आया तो रोज़ा जाता रहा, उसकी कज़ा करें, कफारा वाजिब नहीं, और जब तक सूरज ना डूब जाए कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि सूरज डूबने से कुछ पहले, आधा घंटा पहले ही खूब अंधेरा छा जाता है, ऐसा मालूम होता है कि मगरिब का वक्त हो गया, खड़े हो के सुनो, तो जब बहुत अंधेरा हो गया तो किसी को यह ख्याल हुआ कि मगरिब तो हो चुकी, सूरज डूब गया, तो उसने इफ्तार कर लिया, थोड़ी देर के बाद सूरज निकल आए तो उस रोज़े की कज़ा उस पर लाजिम है, और जब तक सूरज ग़ुरूब ना हो जाए खाने पीने की इजाज़त नहीं। जी, बस अगर इतनी देर हो गई कि सुबह हो जाने का सुबह पर गया तो अब कुछ खाना मकरूह है, और अगर ऐसे वक्त कुछ खा लिया या पी लिया तो बुरा किया, बहुत बुरा हुआ। फिर अगर मालूम हुआ कि उस वक्त सुबह हो गई थी तो उस रोज़ा की कज़ा रखें, और कुछ ना मालूम हो शुबह ही शुबह रह जाए तो कज़ा रखना वाजिब नहीं है, लेकिन एहतियात की बात यह है कि उसकी कज़ा रख लें। मतलब आज मुस्तहब ये है कि जब सूरज यकीनन डूब जाए तो फौरन रोज़ा खोल डाले, देर करके रोज़ा खोलना मकरूह है। यानी सूरज ग़ुरूब हो गया, अब कोई शख्स ये समझता हो कि भूख भी नहीं लग रही है, दिन छोटा था, सर्दी वाला दिन था, भूख भी नहीं लग रही है, प्यास भी नहीं लग रही है, तो आधे घंटे बाद पानी पी लेंगे, ये मकरूह है। जैसे ही सूरज ग़ुरूब हो जाए इफ्तार कर ले, चाहे एक घूंट पानी पी ले, फिर बाद में खाना हो तो खाए, ना खाना हो ना खाए, पीना हो पिए, ना पीना हो ना पिए, वक्त पर इफ्तार होना चाहिए सूरज ग़ुरूब होते ही, देर करना मकरूह है। जी, बदली के दिन रोज़ादार देर करके रोज़ा खोलो, जब खूब यकीन हो जाए कि सूरज डूब गया होगा तब इफ्तार करो, और सिर्फ घड़ियाल पर कुछ एतबार न करो जब तक के तुम्हारा दिल गवाही न दे क्योंकि घड़ी शायद कुछ गलत हो गई हो, बल्कि अगर अगर ऐसा है कि घड़ी में देखा कि अच्छा सूरज गुरुब हो गया, लेकिन वो देख रहा है सूरज को, तो फिर घड़ी का एतबार नहीं। जब सूरज नजर आ रहा है तो यकीनी बात है कि घड़ी गलत हो गई जी। बल्कि अगर कोई अजान भी कह दे लेकिन अभी वक्त होने में कुछ सुबह ही सुबह है, तब भी रोजा खोलना दुरुस्त नहीं है। अजान यूं कहा जाएगा कि मुअज्जिन से गलती हो गई। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है मुअज्जिन भूल से पहले से उसके जहन में कोई वक्त था, उसने समझा कि सूरज गुरूब हो गए, अजान दे दी। तो अगर किसी ने सूरज गुरूब होने से पहले गलती से अजान देने की बिना पर इफ्तार कर लिया तो बाद में कजा लाजिम। जबरदस्त। चुवारे से रोजा खोलना बेहतर है। चुवारा क्या है? और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चुवारे से रोजा खोलना बेहतर है या और कोई मीठी चीज हुआ हो उससे खोले, वो भी ना हो तो पानी से इफ्तार करे। बाज औरतें और बाज मर्द नमक की कंकरी से इफ्तार करते हैं और उसमें सवाब समझते हैं, ये अकीदा गलत है। नंबर 11, जब तक सूरज डूबने में सुबह रहे तब तक इफ्तार करना जायज है। नहीं जायज नहीं, ये नहीं जायज नहीं। दो दो बैठ जाओ, जहाँ तक शुरू में पढ़ा था उससे आगे पढ़ो। सफा नंबर 43